داوا ترجمه لفظي ربط و مناسبت الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه سورۃ البقرہ په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې دویم فاتحه بقرہ په نزول کې ورستو د تدفیف نه ویل للمطففین الذین و اتیایم ربط و مناسبت د صورت مخ کی سره یو مخ کی صورت په منزله د متن او دا دغه شرح ده متن اولی نو دای ورسور په سید کراو نیا مخ کی صورت کی اجمالو د مزامینو د قران نو دا مزامینو تفصیل کی په دې صورت کی اجمال مخ کی د تفصیل نه نو ځکه دا متصل ورپسې راو یا مخ کی صورت کی چې کوم مزامینو باغی د مشرکینو مبتدیینو یهودو د نسوارو او د هر باطل فرس اعتراضونو شکونو وکړي شبهاتو نو پدی صورت کې داغی شبهات وی ازاله کې او د اعتراضونو جوابونه بدلل او مکمل اورت کې باغ باطل خلقو نو زکه متصل ورپسې راو یا مخ کی صورت کی الحمدللہ مسئلہ د الوهیت ذکر وا او حمد ذکر وا نو پدی صورت کی د دغه مسلې وضاحت کوي او طریقې د حمد ذکر کوي مختلفې فرشتو کړي او انبیاو کړي نو ځکه اقسام د حمد خي اقسام د حامدینو خي نو ځکه متصل ورپسې راو یا مخکې صورت کې رب ذکر شویم رب العالمین نو پدی صورت کی نمونه د تربیت ذکر کئی التا پالل دلتا طریقه د پالل ذکر کئی موسیٰ می پاللیم آدم علیہ السلام بی پاللیم فرشتی بی پاللیم نو ټول مخلوقات مپاللیو نو په دې صورت کې چې څوک پالل شوی دی او د پالنې اقسام ذکر کړي روحاني او جسمانی دواړه نو ځکه یو متصل ورپسې راوړو دا معنی مخکې لکه دوایی یا روټۍ تذکیره وا نو دلته دا غي تفصیل کړي روڑھے بچا لور دی نزک احمد صلی اللہ یا مخ کی صورت کی عالمین ذکر کرنا اور بدی صورت کی داغ عالم وضاحت کی انسانان دی و کفیریان انبیاء دی کا اولیاء ملائک دی کانی دی کسو دی داغی تذکرہ کی دا مخلوقات نزک احمد صلی اللہ اور بسراؤ یا مخ کی صورت کی ویلیو الرحمن مہربانی ډیره د هر چا ته رسیدلې ده. په دې صورت کې د مهربانۍ نمونه ذکر کړي. موسی ته وګوره، مهرباني مې وکړه، دشمن مې ورله ورکړه. آدم علیہ السلام دشمنو، بدمور مې کو شیطان. دارنګ له پیغمبر استا دشمنانو نسمې ورته وکړه، مکی والو ته وګوره، دا هغې تذکیره کوي. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو. یا الرحیم، خاص رحمت یې دی. وګوره هغه کمزوري قوم د موسی نه مې بچ کړي وو په دریاب کې، هغه کمزوري د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مې بچ کړي وو، او خصوصي مهرباني مې کړې وه په پیغمبر او په امت باندې، قرآن مې ورته لېږلو. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو. مالک یوم الدین، واغدار ذکر کړو، د قیامت واغدار الله دی. نو دې صورت کې ذکر کړي دا الله نه په زور سو خلاصولې نشي. آیات الکرسی، لا یشفع. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو. یا دا چې دلته ذکر د قیامتو، د حساب ورځ، او په سورۃ التوبه کې د حساب نمونه ښیي. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو. یا مخکې ذکر کړیو، ایاک نعبدو، عبادت. نو په دې سورۃ کې اقسام د عبادت ښیي او تفصیل کوي. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو. یا مخکې صورت کې وایاک نستعین، نو په دې صورت کې د هغې تفصیل کوي او نمونه یې ښیي. یو وستعینو بالصلاة، بالصبر والصلاة، او نمونه یې وګوره. چا صبر کړی و نو ویې ګورئ، کم من فئة غلبت فئة کثیرة. وګوره جابر بادشاہ و، غرق مې کړو، کم من فئة، لګه ډله و د تالوت الله غالب کړه. مطلب یې دا دی که تا د الله تابعداري وکړه او د الله نه دې مدد وغوښتو، نو الله به درله دشمن تباه کړي. او نمونه یې قرآن ذکر کوي، ان شانئک هو الابتر، پیغمبره دشمن به دې منډ وختلی. نظایر قرآن پیش کوي. یا مخکې صورت کې اهدنا، مضبوط کې الله مونږه. نو دې صورت کې د مضبوطی الله ریخي، اطاعت د پیغمبر، ایمان په کتاب باندې. منګولې لګول په قرآن باندې، لکېدل د الله په کتاب باندې. نو هغه یې ذکر کړ، د هغې تفصیل کوي دلته. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو. یا دا مخکې ذکر شوی و، صراط مستقیم. نو دې صورت کې ذکر کوي، نیغه لار کومه ده، ذالک الکتاب لا ریب فیه، هذا سبیل الی من انا، ما ته چې څوک راځي نو دا نیغه لار ده. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو. یا مخکې صورت کې منعمن علیهم ذکرو، نو دې صورت کې داغې تعریف کوي، خیه درتا. او پینزه صفات دا په منزله د تاریخ ګرځي، ایمان بالغیب، اقامت الصلاة، ایتاء الزکاة، دریشو تمام کتابونه منل، عمل په قرآن، سلور ایمان بیوم الاخره، پینزه. نو د دغه منعمن علیهم تفصیل دلتا او تعریف. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو. یا مخکی غیر المغضوب مغضوب علیہم ذکرو د دې صورت کې داوی درې صفاتونه ختم الله علی قلوب حکم د دنیا او د آخرت هغه ول ذکر کړي لکه څنګه چې مخکې د مؤمنانو حکم د دنیا یې ذکر کړي اولئک علی هدن من ربهم او د آخرت حکم مفلحون اولئک هم المفلحون نو ځکه یې متصل ورپسې روان او په صورت کې د غضب نمونې ښیي تفصیل یې یا مخکې صورت کې ظالین ذکر کړو او په دې صورت کې داغه تفصیل کوي دیال صفاتونه ذکر کوي منافقات خپل علم نو يهود په سروان ابن سبا يهودي کرتو تونه هدي ور پسیو دوزکه متصل ور پسیراو تعریف دا غیو کو او تفصیل حکم د دنیا او د آخرت دیال صفاتونه ذکر کړو مطلب یې سره د یو لسمې او د دو لسمې ځوان دا خپل افریق دا شرط لسکي خو کده دی لسمې نقصان مولیدونه حیران بشي څنګه دا ډیر بدتر قوم دی او د کور دلالان دی او پجامه د مسلمانانو کې دی د دې تفصیل قران کې او په مختلف طریقو یې کوي وګورئ سورة التوبه کی درش بیت صفات ذکر کئی دغسی سورة النساء سورة آل عمران منافقون وغیرہ قرآن اکثر سورتون کی دی صفات دیر ذکر کئی ولی ذکر دکور دلالنا او دکور دشمن نسڑے زان نشی بچ کونی ترسو چیخ پورا پا نری غلبی باندی چانکڑے نہیں او دا بنوے چې بایده لري نو پښوګان باندې تلی وی تل ورسره پلنه او چت ماسون پټوي کې سړی لیدلی واغا اوس کلی سړی ته تپوس کړه دغه راتري وسې قدرتي زنانو تفخي خوک شوتریو ماغه ته تپوس کړه ماسس شو وې پښو پړلې ډیراوړ پښو تلم ځکه دا کټوي په دودري سلو سره اوس پښو تلم او سوال یې بیا تلم ناغه ورته وویل چې بایده لري د کور بایده لري نو پیشوګان خلک نه تلي خلاص شو نو دا تهذیب والا خلک وایي چې پیشوګان نه تلون ته یو تل سوال بیا ورانه کی غل معلوم ده نو دا منافقین دي معلومول غواړي تبین آداب ذکر کوي سورۃ الحجرات کی بیدوار دي دیو مسلمانان جنگي د کافر د دشمن نه دونه فتنه نشته دی لکه سونه چې د دې موزیران وګورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیمونز کې دا سیده کنه ده او په خلاف کې ورته څه جوړی مسجد زرا محاذ قائم سنگر ولج دعوه ده صورت مقصد ده صورت بیان ده دعوات و مزامینو سصراحتن او سزمنن چې سلور ثوابت او مقاصد دي او سلور لواحق او مومتات دي تایید کون کی دمخلو خودون اکار کئی دا قرآن بلاغت تے دو ذکر کئی دا یونا تفصیلا او دو ذکر کئی دا لواحقنا تفصیلا او دو پکی دن نکی دیتوئی اندیماج زمنا نی ذکر کئی اختصارا نی ذکر کئی لکا او گو رئی توحید ذکر کئی مفصل یو مقصد فاغی اعتراضون دا مشرکینو داغی جوابونا منز کی ورسنا قیامت ذکر کئی زمنن دارنگ لدوی مضمون رسالت ذکر کئی مفصلا نو زمنن ورسنا صداقت دا کتاب ذکر دکا مناسبت دا دوانو یو بل سرسنے نزدی دی آخرت دا اللہ سر صداقت دا چا سر رسالت سر نظیمنا نی ذکر کئی جہاد ذکر کئی انفاق ذکر کئی صراحتن دلواحقنا او زیمنن پا کس ذکر کئی اغدو تنظیم و آداب ذکر کئی زیمنن او مراتب اور لخی درے تدبیر منزل آداب کی تعبیر تن تہذیب الاخلاق سے رکھی گی اور سیاست المدنی دپارا سلور قوانین تدبیر منزل دپارا اطلس قوانین ذکر کی یقین و کئی سورۃ البقرہ پر عمل کے نافذ کی نور قرآن کو پخل دے کچر تا پدی کی تا شچغا او خلاف باوری دل کمالا وائی خدا خلق کوئی گی نا زال لپا خلا بانی مصیبتون جوڑے قرآن چیوے یو سڑی خلاف نشو کولے ولی کافر کی گم گنگاری گم جہنم تزم خلافی نشو کولے او کدائی وی دا کافر قانون دے دا دشمن قانون دے رازہ دیم تگی کئی تم وصر تگی کو رشوت و مال اغلام کو اور سجدہ سیدھو کا نظر ہم اندکہ نشتہ دی سورة النور سورة النساء سورة الاحزاب طلاق و تحریم دا نافذ کی کپدی ملکی گناہ اشوا یا دا زنانہ حق والے شو میراث بم ورکی مہر بم ورکی نبت طلاق و مسئلہ جوڑی گیو نبت بلچی جوڑی امن بھئی بلکو خزا با خاوند و پی جانی خاوند با خزا و پی جانی خاوند بای دا ما دا بای آبیشتی را پیسی می پورد دا شده و کنه دا نکو واما و کتکو مکر سی کم خلا خود با او خزا سوی چی دے می نو کر دی بار بی گتی دا خرم دوزو بای دل تا بیدری غلقو منان دا کانی خادی و مالی دو سر راوڑی زبا دڑای وڑم او بل زیکی جکو می مالی دڑای راوڑی زبا دڑای وڑم نو دبل پا کور بانے زر میلوانا سی شیر ایس ہم نے آفت جوڑ شو مصیبت جوڑ شو دا غاتا مزامین دی دا قرآن کلا و یو صورت کی ذکر کئی لکر دل تم بسولی گئی کلا دا یو یو ذکر کئی کلا دو کلا دری کم و بیش خلاصہ دا صورت یعنی تقسیم تجزیہ دا صورت صورت تقسیم دا سلور و حصو تا یو حصہ یو کم سلم آیات بولے پدی کی بیان دا یو والی دا اللہ دے التوحید او پا توحید باندی دا مشرکینو اعتراضونا او داغی جوابونا دوین داغ زینوالا یو سل شپیتا بپوری پدی کی بیان در رسالت کی او پاہوان نہ اعتراضونا ما تاسو اصول کې ویلو د منکر نه طریقې د خلاف او دا اصول دی شیرستانی لیکي نور علماء لیکي چې دا اصول دی دا هر باطل فرس او په هر زمانه کې خالی رنگ به بدلی طریقه به بدلی لیکن اعتراضونه اصول هم ده فدی او دا غی جوابونه درې مهیسا د شپیتم نه دو سوا شپک پندوسان پوری پدی که بیان ده جهاد آغا دری بابونو کی تفسیبی تحذیب الاخلاق سیاست المدنی تدبیر منظر او پا منز منز کی ده هر دعوی لکه توحید و رسالت زورانی هم ذکر کئی تقوی بشارت هم ذکر کئی زجر هم ذکر کئی تشجیع هم ذکر کئی بادر ده مسئلہ و رسول او سلورم ایسا داغی نوالا تر آخر پوری پدی کی بیان ده ده انفاق فی سبیل اللہ او دا مخلص او دا غیر مخلص ریاکار منون کی او دا نمنون کی مثالی پیش کو نمرود تا وګورا او ابراهیم تا وګورا اعلی نبینا علیه السلام ریاکار تا وګورا خرج کئی مثال دا سی دے لکا بڑا سڑی او ماری تباشی نبیا بچی کی گی او بچی واری ندے مزوری کولیش اندوستر اخده ناراض خیرات کی فائدہ ہی نشتری او دو منیبینو مننکو نیکانو علا رب وطین یو دانه یو وگیو کی داشی اللہ زیادتی او امسلہ ذکر کی و آخر کی مسئلہ بیا راوڑی للہ عباد السواد سچی دی دادا اللہ دی دعوه اجمالا خلاصه ده سوره البقره بیا دا اوله حصہ دا درې بابونو ته تقسیم باب اول خلاصه به نور به ان شاء الله دا نور سره ذهن ته بم زر کوزیږي او مزامین سره لګو نو فائدہ به وي اولنی باب کې دوشتم آیات پوری یا ایوہ الناسو عبدو دل دیتو ددریو فرقو تفصیل منعمن علیہم عمل علم یوم دل رضا دفر مغضوب علیہم ترک العمل کړو غیر المغضوب علیهم علم مقتضا باندې د علم ته د دې دریو فرقو تفصیل امام مجاهد قول ذکر کړي تفسیر مجاهد د آیات اولنی لاندې ذکر کړي او داغه قول بیا قرطبی او نور مفسرینو اغه ذکر کړل لکه ابن جریر در منصور ابن ابي حاتم ابن المنذر عبد بن حمید ابن مردوی امام ابن ماجه تفسیر دارن لشوکانی فتح القدیر کی او ابن الجوزی زاد المسیر کی وغیرہ او ابن عادل فال لباب کی ذکر کئی دا آیاتونا پینزل د مومنانو په باره کې هم المفلحون پوری او دو آیاتونه د منافقانو په باره کې او دیا یو هن ناسو بدو پوری دا دا منافقانو پر بارکی طول تقریباً دا لویش آیاتو نشو نوست الف لام میم امتیازات باخر کی وای مشکل بزے پزے صورتونو کی آیاتونو چرا عزیزے پزے دنی صورت پائی کی بے حل کوں نو دا منافقینو حکم ذکر کئی دنیاوی او اخروی او مثالونو ذکر کئی اول دا کافر دویم دا منافق دا پارا بیا اول تنویہ نو مومن تم شامل او دا منافق دو قسمونو ذکر کئی اعتقادی او عملی یرا سورة البقرہ منگوائی فائدہ ایسر دا خمم منو چی دا اللہ کتاب دے او نور فائدہ ایسر چه داغی نا گٹ او فائده او خلق لٹھائی گنا یو داشی دیو سڑی کور جوڑی دو نا آف سوک چاشر لراغلیم ناغا ورطای چه دا کانی اوچت کا بیمال بسر آگی یو پاک سیدا علکه خوزان لے که انو گٹ ایمو گورا چه تعبیر تی نکولشی په اصطلاح د دین کې په فضائل الصور سره د صورت فضیلت په دې سره د سړي شوق هم پیدا شي او تعلق هم پیدا شي نو سورۃ البقره فضیلت حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ منقول اغوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو لکل شیئن سنام و سنام القرآن سورة البقرہ امام مسلم ترمیزی وغیرہ ذکر کرتے دا ہر شید پارا یو بلندی وی سنام کپتا وی ارتفاع تا وی اچتوالی تا وی بلندی او دا قرآن بلندی اغه سورۃ البقرہ بولی په سورۃ البقرہ کې د تربیت لس صفات ترنن سیاست المدنی ملک حفاظت په ترنن دی کوس مسی جل او بیا کور وسنګ سمه الجihad فی سبیل الله والجihad پر وتصنالی حدیث کراږي او jihad سره سره بلندی ده تمام احکام د دین او د مسلمانانو نو په دې کې دا غ جهاد تذکیره و نو د تذکر سلام القرآن بل بل روایت کې راځي چې د تمام آیاتونو د قرآن سردار آیات الکرسی او بای ابن قاب تی پدی بانی زیر امر کرم چه قرآن کی علوی آیات پی اعتبار دا مزامین سر کم یو دی او بای ابن قاب ارتوی آیات الکرسی او نبی علیہ السلام دما پسینا بانی لاس کی خود او بای ابن قاب علم دی مبارک شو مطلبی سر اگو تا عالم فارغ شو علم یو کو مبارکی کو کینو دیدات مجدان تا مخصوص زیده چه ثابت تی او کیاس پکی چلی گی نجار دیکی کتا کیگا و برکیگا و مبارک شو اوچتا و راولی اختر من مورست اگر چه شیخ خان باچا کتاب لکلی فاغد اغا مخصوص پا بارکی گا امومی ہو کمی نده علماء دیوبند چه رد کئی چه دا دروافیز و شعار ده شامیم لکلی اغا امومی وی فرق داده فاغ فرق نده کئی زین تمرال خبر اغا تحنیه ذکر کړی دا او دا غی من قائل یو لفظ مبارک دی لکه اختر کی چوئی ناغا من قول نده فرق بانی سپوش شوئی هغه ټول په یو ډول باندې دا مسل الله دې رحمتونه ولي په کامل دیوبان رحمه الله لوی خلق محمد قاسم نانو تبي رحم الله اود شملي جنگ شو انګريز راغه بالکل د تور رسید د بچ کېدو دغه نو دونه شجاعت او بہادری حافظ مومن شهید دا په مارکه کې شهید شوی دا دیوبندیان دی په دیوبان نوم او زمون د کې شو تش په نوم باندې فرق دیو په دیوبان نوم بدل ټول وخت اتفاق کې چې سپرې نه دی دیوبندیان په کې نه ټول په کې نه دا مسله ناغا کافر ته وای چې لک شاته هم وګوره کا چې هغه څنګه شاته کتل د بیا دازي ولوالي ولاندې وګوره الحرب خدعه یې خپوې ده اوس چې کله بعضی خلک دیوبند کافرو په خبره کوي ماته ستر شو قرآن خبره کړی و دا ستلې وبره لا تیر تھا چا دې نه تاسو کو چې کافر دیوبند مبارک ته سوې خلقو خوشیر ډیر بدنام کړي او چې دې بندیان نه مني و دا کافر لکه اوس چې هم دغه مسله غل لاغه کوربه عبارتو ویشتو وي تدالي حق شکار مون سره کوي معتزله دې مونږ نه کوي معتزله کافر دې مونږ څنګه راتو دا اوس انصاف دی دا نه مني هغه نه مني مصیبت دی حالن کې احمد رضا بی جنور والا د شان ورشا کشمیری زوم دی یو د ابل احمد رضا دی نه او هغه د حسین علی رحم الله شاگرد دی وای ما د شاه سیم نه تفوس وکړ شان ورشا کشمیری نه لوی عالم عطا الله شاه بخاری او مثال پیش کړی حقیقت نه مثال له بخاری څخه وجود وی یعنی دا لازم نه راځي وای د شان او شاه کشمیری داسې مثال دی لکه صحابه او قافله روانه او د دې نه وروسته پاتې شوی د دې صدې کې راځي الله ختم نبوت په مسله کې د قادیانانو خلاف علما حیرانو هغه ورته وای چې شاه صاحب راغی دی وبنت ورته وای ولي وای احادیث دی وای ما وکاله مخ کې مستد احمد کتلی و او پلانی پلانی پلانی صفا پلانی صفا پلانی صفا کې دا د حدیث دی عجیب خلق دا غی کتابون دی رسائل دا شان و شاہ کشبری سلور جل لی وائی لی اس کو غالباً خبر شویم چې چاپی داختی کم کرده دی اگر محقق والی من سر آگا مکی نیو نیلو الفرقدین او داٹو چیو گوری تاستا با دا شاہ سے ویلم دریاب دی بلکل حیرانی گی چاہی شیخ وای چې دا سوال زما د ځواني سره تعلق لرم اوس بډایم دوه درته وایم علماء دیوبند نه وینو زه مسلمان نه اوس وای دیوبندیان څوک نه بیا احمد رضا رحم الله ذکر کوي چې په پاکستان کې د علماء دیوبند په نقش قدم او داغي په طریقه چې څوک د دین خدمت کوي نو یو ډاله ده بس دا هغه اقرار شاه شیخ دو زوم اقرار چې هغه تا انجمن شاعت توحید و سنت وي په پانه نوم ده انجمن ورسره بیا شاه اوسې معنی وکړه انوار الباری کې لیکي صراحتن حواله یې پیش کړی د بخاری شر هغه لیکلی انوار الباری غرض مې دا دی داسیو لوی آیات پدې کې دی فضیلت یې دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د زکات په کجوري څوکیدار مقرر کړو نو د شپې کشارې وشو نو ما چې چې یو سپینګیر لګیا دی او څاک کجوري پټای وې نما ونی ولا نما ته ډیر بنا څو پچی مې وګی دی بیا بنا راځم دې دې خو سپینګیر سړې دی حدیث کې راځي درې کسان دي چې هغه ګناه کوي الله وایي زما غضب انتها سره دی یو سپینګری چې ګناه کوي هغه شي په دې قبر کې پروت دی خالی یو دی قبر او تم زی لا کې ګناه کې بدکاری کې نو تی وی ته مخامخ ګوري ته هم مړی یاشم رواني ته خو دې نه ځانو ساته الله اکبر بل بادشاہ بادشاہ تر گنا ضرورت سے پیسے اور سرشتے دے جو آزادی مدرے تو بھی دیتی چلو سب گنا اللہ اللہ او بل غریب کہ تمام عورت سے نقلی بھئی گی لکہ رکولا خر اکور کی ٹی وی ایسی اور گنا سے اللہ و امات پدی مانی تر پل غسی انتہا دا بس اللہ مجھے رکل غسی نمسا کی رکل میں رکل یو پدی حدیث کی دا معلوم شوا ابو ہریرہ ولی دے کہ نہ دے ماتا خبر ڈیری نہیں آ رہی نبی علیہ السلام ماتو چی جو لئی دا سن ربیا رانی وہ خبر ہم نہ دے سم کرامت دے کہ نہ او دا شیلم دے کہ اگر ماں ظاہر کرے دے کابل میں ظاہر کرے بے تاشتا ندا جے بتا سے ماں کٹ وہ دا کا علم دا تقوا ہو خلق و تن علمی باتی نہیں آلی گن علماء چدا دا تقوی انتہائی درجہ ابو بکر دغت ہو گورے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تو ایش امال تا سی جمع کوئی او کو زکاة و تو رو گنا جانم کی بپیتا غلش اس دنور صحابہ زکاة و رکی ابو ذر وہ ایش دخل حاجت نیراو مال بنسا دی ورکوہ دا اللہ کو نمبائی مسلک دوانو صحیح دی اور صحابو کو جواز بنے عمل کرم اور تو تقوا بنے مال سے جمع کے بیا ظالم کرنا جڑے گی ڈلے ٹپلے بکے ہو جنگو نہ بکے اور چی نہیں اللہ سر بجے تعلق وہ دونوں چی بیگا سب آخری ضرورت ملے دادا بزر مسلک اللہ ابو ہریرہ بزرگ دیں داولیا و مشہور دیں اگر تو علم غیب نشتا ہے چیزا شیطان کا غلی دورا نہیں اگر سے ہوئی لانی تو علم غیب پر بہن دروگ نہ ہوئی اگر چیزا پھر دروگ ہوئی چیزا پتہ ہی نہ لگی اللہ اکبر اور مغربی جمہوریت و سیاست داد ابتدا نہ آخر ہو دا دروگ مجموعہ دا یو سیاست شرعی او قرآن و سنت دے داغی نفاق دے اللہ اکبر نپری خود سار راغے واہی بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا معلومات ولی سدلیل دے وما ینتقان الہوا قرآن ویلی خلاص ایک قائدہ ہی ذکر کردی دا او اثارو کیم ثبوت ده خلاص شدان ورتوی عقیدی سره دې چلو حضرت دې منته نه کور سره هم سپینګره زمې په وسو دې دې سره دې روزن دې بس صحابو کې دا شی ایمان وې سره دې روزن دې سوال بیا بده بیا راځي مطلب دا چې دې بیا راځي پینځه شپې ته کال اوسو د دې مل موږ وایو چې سړی تر وژن دی چې نوې راځي وي دا دغه نڅه دی دا چې وایي که نه نو دا عوام به څنګه پوهېږي که تا یو سړی ایمان شوی وم نو یې خدای مو وبخښئ تاسې ټول هسې هم په قرآن پوهېږي او په دې باندې تاسې ته د تقریر څه کوه اوس شو دانې خلاص نه او خلکو مشوره کې دا پسې مصیبت راوړي سلای خپل چې روان جمعې دې دا وې نو تاسو وای چې موږ باز ویګو باز نه شو چې ابو دا وې نا نو دې وای چې کوم نه پويږي نو ته دا پوي دن جو خې څه څه خبره وې چې بدرې مور شو نو دې سلا کړو چې وای چې موږ ټول نه پويږو نو موږ ټول نه پويږو دې دا الله نه پویا او چې دا شنه کړې نو هغه یې څوک نشي پوهېږي ټول انسان د باندې ستړی کوم الله اکبر خلاص نو موږ وایو اوس پورې علما لګیا دي او دا نه پوهېږي وایي موږ چا ومو یې چې غر کوي مو ایمان درله تباه کوي د رڼا ورځې ډاکوان دي دلته چې راغلی وو ودا لار به داسې کوم چې په دې باندې به په پټو سترګو تاسې دا ځان دا روان یو دا ټول ورته اوچتېدلو لګېدل دا زموږ دام راغی به سړی ډېر سوچېد مای ته روزن دی اسے درو معلوم ہوگا نا. اور بجلی کو بدل تشر تارو نہیں ہو بم نہیں آپ کی سر اللہ ہو. اور گیس پیپو نہ تو سا چم کو حکومت اجازت نہ کہ بیا پر ٹوٹے ادھر پسی بند گئی اس پر طرف راجی دا دین ہوں گے ادھر وجن یہ نمبر ہو تو ادھر وجن دے سواب کو ادھر بپل اور سی بیا ہونی ہو ناگا داغے نہ سیوا میں نہ بیا نہ ہم راجے چھو تو دیس نو سی چلے گا چھڑے بیا ہی بریک ہو گئے اللہ رسول اب دیر زیاد میں نتی کولو ہے دولگی نمنا ان بچی میں نہیں سڑے تو روزن ہے دی پہ رہے نا پہ رہا اس حد اور لنشت ہے سرکہ ہی کرے رہے نا زکا کہ شئی اوڑے نا دیکھا نا تکی نہیں والے شئی پدا سے غلبانی حد نشت ہے خیقی مسئلہ دار جدا غزین او باسی نبیات حد شتا ہے نداغن سیوا پدرے مرز بانی کا داغو پڑو بیائی ہوتی ہو چلم کو دو سچی نمی پریگ دی نمی پریگ دا اور یو شید اپنے خیر یا ہر مصیبت میں زب اندر آتا تو ایسو ہے آیات الکرسی نبی علیہ السلام کرسی ایدی رسال لیکن نم خدا سے فریادو نہ کری دی سرم پی دیرو سو دیتو سشے اوڑے نو نما بسو ایدی دفا چم گینی ہو جانا خدا خبر ہے تو کو دلا وہ سڑے در وجن دے وہ خبر ہے رشتیا دے سڑے در وجن دے خبر ہے رشتیا دے کلا کلا یو در وجن سڑے ہوں رشتیا خبر ہوتی اگر امریکی نروٹ راگلے گشگے چھو تو ہے اسلام آباد کی تو قرآن آیا تھی ویلے نی خلق ہوئی رہا سڑے گور اسلام ہم مانی ہمون کو اتنا خبر ہے رشتیا تو پلین ہوتی ہے نور معیشت تا خودی دشمن دے اللہ خلق بے دا خیش کو نسوار دی دا عیسیان دا خیش کو نسوار دی پا فگر آجی و پا زور با اوبا چن غرض میں دا ہوں ذکر دا فضیلت بل روایت کی رازی مگر زو اخبل کورونا قبورن قبرون تشبیر پشان دا قبرون ولی دا یو نکتہ یاد ساتھی خبرونو کی منز جائز نہ دے ناس تو جائز نہ دولی تشبو بالمشرکین آغا ونا بیت الرضوان جشو خیال دے رہے تکی کر ونا آغا ولی لرے کھا نقصان ہو رہے شابسی تو چکم شیز مشابہتی دا بت فرستی سرا داغی لری کول پکا کشمیر کی خلق شہیدان کی دل چا سنا ویل خالی عورت بھی ویلا کشمیر ایک جہتی کشمیر و کشمیر او سفر کشمیریان غریبان اندر پڑا نئی دیو پری دی نئی ہندوستان والا بھی او یو بل سر خط تعلق دے سفارت خانی چیوی نے تعلق نہیں وہ نہ کشمیر عوام کوئی گے نہ دا کوئی اور میں نے پوچھ دو بدماشان دی لاند خلق دی جنگی یو شان تو مقام دوانا یو دینا شراب ہم یو دیس کی حرام توبن ہم یو دینا نالتا بل شریفی ویلو کس شی ویلو اگئی اوران کھڑو ہندوان تمام پاکستان پر سر جو شیعہ ہو وریلیان خپو دا زمگ دا نورم پسی گڑی دا ملک پیغمبر کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گلے دے رکھا رہا چدا درگاہوں اوران تھے تصویروں اوران تھے تو کہ ہندو بےمانہ فاجر سڑی بانے اللہ کل اکل دین سکے امداد کی بتا بےمان ہے اسے اوران خیر جو خدا نور کر دوں تو وہ چنگ چاہیے کار تو کفر بانے کب کی گی اور پکار دے اسلام سے دیں خوشحالی کی کہ نفدی نہ خبر خبر ہے وہ حدیث کے راجی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلہ الی القبور مخ کے قبر نہ دی جماعت مخ کے قبر نہ دی موز نہ کی الی القبور اگر کا پردولی نہیں علی القبور بین القبور درگاہ کے جناسی دا کم بکم دیکھی تھی اور سنہ دی ونزو نہ دی خوالیانی رحمت اللہ دا مسئلہ دا بیا دا فقی او دا دین کا قبر مخ کی او جماعت پیچھا اور اس کو جوڑ کر جماعت کو ران جماعت نہ دیکھو مقبرہ جماعت جائز نہ دیکھا سورہ کاف کی بھی انشاءاللہ ذکر کو تفصیل او کنا جماعت اولو چا پکی مڑے خف کرے ہو ختم ہے لری گئی چسار خلق راضی ہوئے کیسا ممکن نہیں بل دے کے خب عزتی دفن مانی دا خبر سکتا چھتا ہی مانی بیادا ہوئی لاسو چطول عام قبرون تدا جائز دی دعا دفن حکم خبر چه داغی نا داغ تعظیم معلومی گی دا خلق بنا سیدا لوی سڑے دی بل دا خواہ عالم ہم داغی لازم نبیہ بے قطعن نا اوچھتے شاپور شیخ دی اللہ او بخی کابل گرام شیخ گوانا یو زی روان و لارد کی خبر نا دی شاپور شیخ لازم جت و شیخ اوچھت نا دی واوڑی دا گوانا پا حق بخی شیخ سے اچت کر عام خبر خبر گرام شیخ سے اچت نہ کر مطلب یہ سوچ خلق والتا اروش گور شیخ دی تلاس میں تڑے دیکھ سکا مال دے سال لگو بیبیا جنڈی ہو دے مصیبت پر جو گوانا بہت کو خبر آتا نو خبر مگر دو سا مطلب شو فرض جماعت کی ہوکا نفل سنت پر کم جگی ہوکا کور کی دا مطلب نہ دے سنت پیغمبر بکور کی ندی کری بکور کی کڑی دی تغا جماعت کی ندی کری و جماعت کی کڑی دی حدیث کرا دی خدا دا جواز دا پارا حکم افضل سنی حل دارنگ لدہ خلن دا پارم دا حکم دے کور کی دن نا پا گوٹ کی چسو کیوں نوی دی زکا کور آگا چلو استیش بایا کی سورت البقرہ نونشی در نکی دے وقت شیطان دا سی صورت دے نا دا لولے شیطان دن انشرا بل روایت کے راجی عبداللہ بن برے رتا اواد اقبل پلار نہ روایت کی ہوئی چزنا سم دا نبی علیہ السلام سر فسمی تو یقول تعلم سورة البقرہ یاد کی سورة البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ازدہ کول دا دا خیر و برکت دے ری خودل دا دا تاوان دے وَلَا يَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَةُ او توان طاقت نلدی دا دید حاصل اولو جادوگر بطلا اے جادوگر داو فضائل دا دی صورت نمون دا دی صورت یو نم دا از زہرا لك حدیث کے راضی اغدو زہراوین لولے بقرہ آل عمران زہراوی روخانہ دا دا مزامین چی سوکیات کی ضرب منور شی ملک بے منور شی کور بے منور شی عقیدہ و ظاہر بدن بے منور شی رزق ورطا زہراوی دیم دادا نم دے سنام القرآن لکا مخ کی ذکر شو خیال مرازی عبید اللہ شندی رحم اللہ وی چھ موضوع دا قرآن وقاتلو فی سبیل اللہ حتی لا تکونو فتنہ ویکون الدین کلہ للہ حسین علی رحم اللہ سوی التوحید دوانو کسی تزاد چھتا دی نشتا دی معال دا دوانو یو دی جهتونه لک بدل لا تكون فتنه نس شي بشي يكون الدين نس توحيد دي کنه دي جهاد دسه ده فار دي توحيد ده فار نو مقدمه اي سي نو مسائل مقدمه سي مسائل کنه کنه من وجه مسائل کنه نو چې فتنه ختم شي او بلانا دا چاشی دیا واللہ فضل اللہ مخلصین الحبی او دا پا حوامی مکین بارک راضی شدا لباب دے دا قرآن او دا دی خلاصا پا فضل اللہ مخلصین الحبی کے جمع او دا ای پا ایا کنا بدو ایا کنا استائی سنام القرآن ارتفاع دا قرآن یعنی دا مزامین دا قرآن با غبره موس ته جماعت کې به درې کسان یا بلس کسان جسو کوته کې مو ته کې وایي کنه چې بیا مې کتل زی اورز رالم ابتر ګننګار شو نو به مناسب جماعت کې زینو ما ته به کې زینم لوي مصیبت او بار لار کې څنګه مصلي یا چولې نو ولي یو د دین ډیر ښه شه سره به ډیر مطمئن راشي مخکې مونږ نه یو ما یو غره لول زور دے سوال بیا تا شوم ته نو سوال ما او په میدانونو کې دل بل دوونو ما نشه ایو کسو بل ته په غور ورکو چې پلان دی تسپینه ګیره غړي سره په کول هغه زمون وته چې په سوال د تکو نور ما مشرم بیا زه توبه د توبه بیا به نه کوم بل ور چې بیا غټن ټوک په واده کې لیدلې دی ساده ری اردوونه ری دی ته ورچا پلان دی چې دې حرام دوبونو ته ورچا پلان دی چې یو مخ کې نه پیندش پیدا کاله به عادت دی بربند پاپا شیخ الحدیث صاحب دی الله غریب الرحمت کی مولانا عبدالحق رحمه الله دیو من سره شي کاغذ شریږي موږ اوس روزم د ځوانه قدر کو الحمدلله دیو من سره کله په خپل پاسته ورستو نه سر چاړه تیر ردی وین ساتي ده وټونه په وخت کې زنا سم په دکان کې داسې خپلې یو خو ډول مولیان مولیان ده راځي چې ماته ستامي سره تایید وکړ په پلانې کې ما چا کړه دا خو ختم مونږ یې در سره نه مانو نه مونږ امیر ته ویل چې دوی چې صاحب دې در سره نه ختمې خلاص ما به تاسو خو کوم نه نه حبت ماشان دا بدتر بریلیان او د شیو سره چې په اتفاق سره دیوبند علماء ته کاږي او بریلیان ساتي دیوبند کابیر ته کاږي تاسو دا وځره چې فرق کړو نو ما یې دلمل پاسي او کوزي ته ویتا کې دوسوري تاسو بیا مونږ ته وایي په خپل یې کوي چکه سر کې هندوان دی چې تا دا سنیان فرض یې قران یې کوي کنه یو نوجوان تل ولته خزي سره شرط سره شل غاتی کړو ناوی هندوان ور پسی و دی رام دنه لال ته تشویو جماعت ته سیدا دنه شو دت چې نیت تړ بدرې دل مونږ شو ا هندوان ټول با بلا دنه په نړۍ د جماعت دې دتی کیږي وته شې چل دې وینځه تا کار کړو صفائی ویلی نو اخواته چې کوم کسو نه هغه ورته الله مو غږ کوي ما سره په لمونځ کې ولاړ هغه هندوان ورته وایي دا ته پته نشته دې دا بي هم کوي او دا بي هم کوي نماز پې تاسو اوټو نه ټیم کې او دې نه مخکې تایید مو ستاسو کو تاسو ته ځان فیانی نور په دې نو تاسو دا بي هم کوي دا بي هم کوي به نو ته بلې خبره وکړه نو به چون نه نه که زنګ د مشر چې د تاسو ولې د په یوځای کې مال ساسي هغه باندې خدای د قومت هم لګولې تاسو د په ایزاله نه ده زه ښه الله اکبر دین خو دې ته وي چې موږ قدر نو مولانا عبدالحق رحمه الله من دیوبند سره چې نه چا تعلق یې خبري من نه د خپل سر کولم اختلاف په خپل ځای د علما دو فقها او د مفسرینو د ټول په منځ کې شلېدلې ده خو د کفر اختلاف او د تنزیل او د بی دیني نه یو بد قسمته ای دا زمانه ده چې په دې کې دا شروع شوه هغه تقریر کړو څوک چې لور مالیدا شیونه ورکه یودا کوي او کوي نو دا به بیا ګنا کوي نو پلار به ګنا تقریر ښه کړو دا تجربه حاضر ته مې زره وکړه باغ دې ورول د پاره کړو صحیح کړو یو دوه کسان صحیح مسلمانانو نه غي پاسې ده زمونږ لونه باندې شوی دي نور کسان ناس وی آئے زمونږ دامن دي نکاح وشو زمونږ د مل خلق اثر ډیر زر تبلې خبرې کې کا یاره یو نو وی لیډر راغله ته دا شان دی فرش وچه کوڑی کی شریعت نافذ خلق لگی شریعت نافذ شو اوسه باندې خلک روان دي او دا مشهوره دو خورلنې دي دې طرف ته دروازه نه بل دي طرف یو بل ته سر بار کړی دی خبر خبر شوی نه دا دی یو بل ته پیغام ډیر زر رسېږي چې اندر یو خورلنې خبر شي بس نه خبر شوی ویدا شی وای بګوري کې شریعت هغه وخت ته تذکرہ کړی د مابل او خیار هغه ورته وای شریعت میرا سی سم نشته په ما ته ته چل بل منځ کې ټول جوړ دي شیا سره جوړ دي بلیا په مونږ ته ته چل حکومت سره جوړ دي په مونږ ته سره چل الله اکبر کبیر دریم نوم د استاد القران استاد خیمه ته وای استاد اور تزک ہوئی کہ سنگ خیمہ پا عرص بانی چاپی رہی دن نکو دارن لدا صورت دا مخ کی کتابونو او دا قرآن پا مزامینو بانی حاوی او شامل دے نزک اور تک استاد ہوئی وجہ دا استاد یو نظیر و دلیل اور لپیش کو ابن عربی پا احکام القرآن کی دا پسلو جلدگیوں منسرشت دے او دا یو جلد علم دے یو کم دیرشم صفحہ کی ذکر کئی وئی چما د خپل اکابر نو اوریدلی چا ویل پدی صورت کې زر اوامر دي او زر نواهی دي یو کم دیرشم صفحہ او زر حکمونه دي بچی او زر پکې اخبار دي یو کم دیرشم صفحہ اغدنا ما خل دروس لي شونا نقل كينو اصل اداري ما تا استويل جكم اهم مسلي دي تعريب از اصل خير تبي مزيد تاشتا اصل دي اي او دي تا سورة البقرة موي بعض روايتون كي من راغلي كنا سرت بيتي بار سر قابل استدلال نهي ذکر نمونه د سورتونو د قران دا توقیفی دی شریعت چې څنګه خوذلی الله د طرف څنګه دی اخص دار له ترتیب د سورتونو او د آیاتونو دار له فضایل لا ټول توقیفی دی نزان نسړی نشي نو دا شوا تشمیه د قبیلې د کل نه پیسم د جو سرولی په دې کې یو بقره ذکر و دا تذکیره و اور ټول صورت لې پاغي باندې نو خدا منقول من الشاری نو تسمیه د قبلی د کلنا په سم د جو سره دا ولی زکا چې يهود او هغه سوق چې دا وی په طریقه و د عربونه او د غوا عبادت وکړو او دا به باران د پاره الله ته وسیله کې پیش کړو نوڅه باندې پوښتنه وکړه نن هندوان د چا نو سيدي روسیا د چا ځامن دی یو لار یو دی کنه اوس یو له دوی تر راشه وا تاجی ما ویم کولو امخ کی کلونو کی په اسرائیل کی د سټی عبادتو شو ډیر په جوش ما شو ډیر عمر بعد مو د خپل مور بچی عبادت اوسم دغه حالات دي دلته مرګري مخلص سره دی ما ته اثر راځه ما ورته ویل هغه اثر کم دل درک ما وی چې په د هندستان ګلابو مې هغه را سم راځه زه د ترکو دي عربو مې هغه راځه په ولي ما هندستان په هر شي کې هغه تبرک غړي د غوا متیا جاي نه مونږ کې چې معمولی هغه شی په نه راځي لکه څنګه چې نصارا په هر شي کې ده خنزیر چربی او غوها کیک کې ان د ټول د غوا قیمتي کیک کې د خنزیر غوا په جدید طریقې باندې تیار کړی دا به درګان چل تلل شي سیدې زې په دې اړه د تواب دې چل ته دا وکړي چې واپس راځي نو دا وی رام رام ته د خپل تن بیا سي دا شي د خنزیر طبيعي به غیرت نه به حیا شي علما ذکر کوي دون به غیرت نه چې تمام حیوانات تر دې چې سپیم بل سپین پریږي چې زور رسیږي خرم بل نه پریږي چې زور نشي دا دونه به غیرت لري جبل راځي نو دی وای خیر دی دا خو د طرفه زمانه ده هر سړي ته خوشاله حق حاصل دی نو دې ته نه شي خپل ځان ته دوی یو څه ګوري وته خپل کارو انګريزانو کوم د خشي په تو نه دي دا چې شوخري په خوا به زمونږ دی علاقه کې چې خیزیر مړ کو نه به وسی دا بیا باغ ایری مریم سین ته ورولې مون ته دا پته نه چې دا ولې یو ورځ یو مشر وای چې دا زنانه حرام توک کوي بیا د دې وخه به مونږ باندې خوري نو مونږ به غیرت کیږو اوس چې په خپله خوري وشل الله الله شور نشته دی ناغی به ویل اجایلون یو شاعر داوی په باره کې ویلي اجایلون انت بے پورن سلاتن ذریعتن بین الله والمطری اوس کو وسیله هر درگاہ دی هر شیر شیطان دا سی کرتبونه کړي د روټۍ عبادت یې وکړي د روټۍ نه به شکل جوړ شګه به یو ځای کرا ونډ کړه چې نو څه به بیا نه مونږ او چې کاڼه به بیا مونږ د دې کېم سره سره دی چې د دې دا خاصیا چولې په دې الله چې موږ د عبادت کو نه خوشالي کیږي جما یو سیر جوړ کړي د خلک عزت کوي سر موټر یو بل سړی عزت کوي نو ته به نه خوشالي کیږي د دې هم دا شوی شرک بنیاد هم درته تعظیم باندې بنا تصویر باندې بنا دای دوه اصول نو غوا به پیش کوله الله سو وای حلال یې کوي شریعت هغه حلال دی اوس وای کنه چې دا تعظیم او دا ارسد دې ختم چې حلال یې غن تر خلاص نو دې باب اول کې پنځه خبرې ذکر کړي او دا به تورې توکیه او تمهیدی د پاره د مزامینو د قران ما یاتی ما سیاتی یو عظمت د کتاب ذکر کړي دویم مؤمنان او دغه صفات دنیوي او اخروی حکم دریم کفار او دغه دنیوي او اخروی حکم او دغه صفات دریم یعنی سلورم تمهید سره جی صاحب منافقین او دغه دیاله صفاتونه دنیوي او اخروی حکم او پینزم بیان د دو مثالونو د فار د کفار او د منافقین او زمندان چې او د تنوی کو مؤمنان دوم شي مثال د ممثل سره بیا برابر شي الف لام میم د ته حروف مقطعات وي یو معنا خدا چې په تلفظ کې دا جدا جدا ویل کی الف لام میم دویم معنا چې منقطع دي علم د مخلوقاتو د معنا مراد د معنی او د مراد د دې حروفونه درېم په دې کې چې وګوره جز دي نو خلقو تعلقات کټ کېدل شو د مخلوق نه الله سره جوړ دا حروف متشابهات ندی او کلم محکمات ندی زو قول راجه خدا دې چې دا د متشابهات ندی او څوک شوی چې د محکمات ندی معنی ادا ده چې د دې په معنی باندې الله پوریږي جس سے مراد دا اللہ ای نظم کی ایمان دے اور بانے پوش ہوئے گا نبیاء سوال دا واری دی گی چاہے پیغمبر تے دا معلوم ہو کنا کہ معلوم دی بیا خو تخاتب ہو وقت سوچ تاری بانے دا مجھول نہ دے جائز نہ دے اور کہ معلوم نو بیا پیغمبر بیان کری دی ولی نو دے وہی چھ دا معلوم ہو خودلی و پیغمبر تا و بده شر چه بیانه بنا خلق ولی دا اللہ و دا پیغمبر منز کی دا راز دا او پردی رازونو کی گوتی والا ندی پتا دا دی وجن حدیث کی رازی دو کسان ناشی درم راغ نغا دیل تو سرنه کی نلک دیسا چی بار کدی دا راز خبر ای مداخلت بنه کی یا خبری کئی دی ادئی آغی خبری کئی دی ادن ازدان کزور بانی ادئی کری دی بدا سی نکی چې دوی کله خبرې شروع کوي نو دې هغه خوب نه تاسو چې دې خبرې ونه کی ځکه ته بیا ورې او دې به وای نو څه کې اوس په دان حضور باندې کې ده څه په تنه وو څه نو دا راز دی غرض می داو چې دا راز دی منځو پدې کې صحابه وته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لوی عالم هغه وای چې د هر کتاب د فارې یو سری رازی و سر القرآن اوائل السور هغه اول د سورتون حروف مقطعات دویم علی رضی الله تعالی عنہ وای چې د هر کتاب د فارا صفوتن و صفوتن حاضر کتاب حروف التحجی علیف لام میم حجاب بطور بانی میلی شکر داری چونوی مغزوی ندی مغز امدر دارنگلا عامر شعبی رحبہ اللہ صوفیار وغیرہ ہوئی ہوئی تتابعین و اثر چه دا راز دا اللہ و دا پیغمبر پرماز کی نمو دا خلط مکوی پاگ راز کی چه دا اللہ و دا پیغمبر پرماز کی لاسک خبر علامہ خطیب شیربینی رحمہ اللہ شافعی هغه ذکر کوي وای تاسو په دې ښه سوچو کې پوه شئ چې الله خاص کړی د خپل ځان لره په یو علم سره خپل ځان په یو علم سره یې علم خپل ځان خاصه ګرځولې بند کړی دی او هغه ته نه رسیږي عقلونه د انبیاو او انبیائی پیس علم سر خاص کردی دی اللہ چا غیت عقل نرسیگی دا علماء او علماء خاص کردی دی پداس علم سر چا غیت عقل نرسیگی دا عام عوام او دا حروف پنر لسولتونو پا ابتدا کرا گلی او دا د متشابهات ندی موږ د په معنا مرادی په معنا او مراد وانه باندې نه پویږو بیا موږ د پاره لیګلی څه د پاره فائدہ سره موږ د پاره پرې باندې اجر او ثواب دي ځکه دنیا دار او تکلیف دي نو اجر او ثواب ملويږي لکه حدیث کې راځي صبرانی وغیرہ مشکات کې راځي من دانو شریف لام میم یو حرف دی بلکہ هر یو سره جدا جدا اولس نه کوي به میرا وی دیس نه کوي زم غرس هو مزدوری کوي خدا ته کو سینه کو چې دا اوس پنه د کلرګې د اوسه د پاره دی من ته چې کوم مقصد دی هغه په اعتبار سره فائدہ رو بے فائدې نه دی ابس نه دی بیا علماء د پاره دا ایولی را لگلی دی نوی علماء دا پارا پدی کی امتحان دی دزرونو دا دی ولی اول ندا اقرار دی اغا اشرف دا مخلوقاتو نا انما یخش اللہ من عباد العلماء چه مونگ نکوئی نو چه نکوئی کسی چل بکی طلب دکوئی بکی نوی چه تاشی علم حاصل کی اختبار دی امتحان دی او دا عوام دا پارا امتحان دی چه دا داشی حروب تی چه دا دی نارستاشی قرآن جوڑ دی علیف لام میم نا دی جوڑ علیف لام میم دی کنا چه اغا آسان دی نو تاشی اغاولی نا حسلی پریخ امو ناوی دفار دقا امتحان شد دفار دی امتحان افتلا ومخ که ما زکر کرو چه لباوی که مکمی نو سمسد دا دی وی خام خام اغا حق دی خودون که ایمان دی اغا قیده مو دا چه دا حروف عباس ندی منگ پی نکوی او دا خپل خپل مورد پوری خاص زینو پوری علیف لام میم دی صورت پوری خاص دی بل علیف لام را آغا صورت پوری خاص دی بل بل پوری بل بل پوری خاص دی بلا خبر ادا دا چه دا فصحا و بلغا دا عربو اغوی طریقه و چه خپل کلام که براورل تا دی وجن عربو پدی بانی تیراز نده کرد بعض علماء دا وی چې دې کې اشاره ده د ایمان غاویا سان صد پاس غاویا سان وتا به زوم سبونه شول لکه چې دا په تکرار سره صد پاس غاویا جوړي او بغیر د تکرار نه سوال لږ جوړي نو دې کې یو باریک اشاره ده تفسیر او معنی نه ده فواید دی اسرار چې مفسر له سوال له علوم ضرورت دی تفسیر چې لیکي نو د سوال له علوم ضرورت دا نه چې عوامو د پاره د قران زده کړې د پاره ترجمه د پاره دا نه چې د تفسیر لیکلی نو سوال له علوم کې به مهارت یې قران او سنت سر نه و وغیرہ امام سیوطی رحم الله نور مفسرین خپل کتابونه د علوم القران کې ذکر کړی دي اتقان کې مشته الف لام شپږ سورتون اول کې راغلي الف لام را پنځو سورتون اول کې راغلي ها میم د شپږ سورتون اول کې راغلي دار لها میم عین سین قاف پيو سورت الف لام میم را پيو سورت فاسین میم په دوو سورتون اول کې راغلي قاف ها یا عین صاد پيو سورت یاسین قاف نون دا یو یو صورت کرا گئی و معنی یسوک نپوئی گی دا پو اللہ راوڑی دی و دا پو دو خش بری بیا پو تشابیات انشاءاللہ انسو جی کرتو بیا بل پدے کے بیان دے کله چې مسلمۃ الکذاب وویل پتا چې کوم وحی راغلی د ناغه ناقص ده نو په دې کې صداقت د رسول ثابتې دا حروف راولي کوي او ځکه د فیل تعریف په کې نشته دي او په ما چې کوم وحی ده نه پاتې شته دي الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ولو خرتم طویل و زنب کبیر دا سی کسی بسی جوڑ کرنید اگده لکی دا دون اگده کلی دا دا تزانید نو اکل مرگر ور پوری خندل لکا سنگ جو مطلب نبی دعوی کردی با جما تواهی کی شوی ویلا نو بلاغس کو بگی نو اگده بریلی لگیا و ایدو تا اشتدا سی تفسیر بکو جنو چرت تفاسیرو کشتا دی دا سی مانا نو چا ویلی دی او نا آغا ختمی گی تی غیابت الجو خلق را گی یو افتا ایسو بگتی ویلی بیا این دا افتا کی بیت خیر ندرد بایان چندریم افتا شو خبر ایو گکر دا در فراون سیاست ہو اللہ نو چی بیانی شروع کن خلق وی دی بس ناشنا خبر اکی بیا خوش راو گرزی او گرزی ولو نو پا کوئی کی غلوب باوازی ہو دغه ایمان ده مخلاص خبر شي غون منډي او جړي نو شي هو نارنجي کړه ابو صفا خبر او کړه الله اکبر کبیر سبحان الله الله ودا حروف راولې کلوې زه د دې حروف مانو کې تاسو په تو نو عبادت چې الله انسان لا عبادت مقرر کړي او پدې مکلف ګرځولې ده نو ډېر طالبان نماز ته سیدل نو عبادت په دوه قسم دي یو هغه چې دا حکمت معلوم دي لکه انسان تا اللہ دا منز حکم کرے زکاة روجی حکمتو نئی معلوم دی منز بانی صفائی را جی زباتین گناہو نمات کی گی روجی بانی سڑے دا تکلیف سرا دیتی دی زکاة صفائی راضی د مال دیم قسم عبادت هغه چې حکمت انسان ته نه دی معلوم لکه حج د بیت الله چا چا پیره کور نه وګرځه جماعت نه وګرځه هیڅ حکمت نه دی معلوم پیسې ولګو دیږي کې چې د جماعت نه چا پیره ګرځي نو کافر کیږي والته چې ګرځي نو ثواب ورته ملوي دلته جماعت باندې مولا علی قاری رحم الله مناسک کبیر کی وی که پرده دی واچو لغلا کافر کیږي هلته چې واچو ثواب ملوي په حکمت پته نشته دارنګلا شیطانان بکان ولا صفا تا مروا تا عرفات تا ختل شو لنگ وال من ته حکمت نه معلوم په حکمت خو کشته دی زمون د پاره فائدہ دادا چې حاجی حاجو کی صحیح تاسې دې لکه نن د مور نه پیدا دی ګران پاک حاجی مبرور شه ورته من د پاره خو ته فائدہ ودا خو نور حکمتونه مونږ ته نه دی پاره نو دغه سي د قران کریم آیاتونه په دوه قسمه یو هغه چې مراد او معنا معلوم وي علما پی پوئیگی عوامو تا چی بیانی نو اگر پی پوئیگی اہل لسان پی پوئیگی نو دا محکم او پا دی عمل لازم دی دویم حقا دی چی دا آغا معنی معلومہ مراد مجھولی مراد ظاہر نبی دیتا متشابهات ہوئی دویم آغا چه معنی و مراد دوانا نئی معلوم نو دیتا متشابهات ہوئی بیادا متشابهات پا دو قسم دی یو چه معنی لغوی اسی معلوم ای مراد مجهول وی تاسی تایید دپارا سورة آل عمران راوڑ ہوئی هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الله عزاد دے چراولی گو پتابانی کتاب یعنی تات کتاب بعضی دینا آیاتون دی محکمات محکم دی یعنی معنی ظاہر دا هن ام الكتاب نو دق آیاتون اصل دا کتاب بنا دا احکام پاگی باندا و اخر و متشابهات او نور الفاظ په دې قران کې متشابهات الله دې ته اصل ولي وي ام الكتاب دې کې تحریف نه کیږي او متشابه الفاظو کې تحریف کیږي کنه ابن الله په معنا د موهبه ناوي ته نه الهي راینا نو لوی خدای پنکی بی وقوف او زمانگا ملک خیالو ساتا جانا مگری دی نئی دا معنی صحیح لکا سنگا چی دا نوح علیہ السلام دور که شیطان ویلیو تصویرون جوڑ که رسوی داقو ساسی مشران کورونو کی خیو مندو نئی کم داسی نکو دا ساسی حالی حالی اللہ اکبر یا پدی معنی چه مزامینی دیو بل سر لگی دلی پیوبانه دی مونتا تعین کی معلومات نشته انشاءاللہ متشابهات کی بیا ذکر کو سبانا متشابهات چه مشابه وی غلط معنی د حق سره مشابه وی غلط معنی د حق سره ما دته لګ ابن الله راینا دا هغه کسان چې په زرونو کې کوباله دي مقتدیین دي نو روان شي رواني ګریو پاغه الفاظ په اشار باندې تفاره د خورولو د فساد تفاره د خورولو د تعویل او مقصد چیرې د دې سم مقصد دي و ما یعلم تعویل الا الله والراسخون فی العلم دا ځان لکلام ناوې چې زموږ په ایمان دی بس او کا وقف نه نبی راسخون کویږي څه مطلب چاته چې الله علم ورکی کویږي خو لیکن بیان نه کیږي ځکه فتنه ده مخکې ما ویل پیغمبر ته خودلی او بعد شر زاده می بیان الله اکبر نګورا چې معنی معلومه ده مراد مجهول نه توقف لکه سورة البقرة یو سل پیزلسم سورة المائدہ شپک شپیتم کیو گوری توقف دی بس زمان پری کس کارنشتا اللہ چی سب اقصد و سب آنا مرادی زمان کی مانی دوئے ماغا متشابہاتونا چی مانا و مراد دوانا مجبولی مخ کیا گا چی لغوی مانا معلوم ہو گوری وجہ استوا یاد لغوی معنی مراد ده کنه ده مراد یې مونته معلوم دي موصوف مونږ نه دي لیدل نو یاد بس تعریف وکړو ایو سره یو ریل گاډي ورزیدلې و ده پټلای نه ناغه چا چې لیدل نو هغه یو بل کس ته وای چې ریل گاډي ورزیدلې و اسی یو تور مونږ کې سيزي پسې راوستو او انا کرنګ نه پیژندل په پاره هغه چې ته داسې اوسې وځو انته کې او دغه سړي جواب یې د خلکو ته بناسو چې داسې ځان ته نسبت وکړي ځکه غټ سړی ما داسې ناشنا څیزونه لیدلي یو پهلوان راغی او ګاډي اوچت کړو نو هلته سلام تن ته پوښتو کړو چې یار پلان یې ده پهلوان څنګه شې دی ته خو څنګه شوی دی تک تور غوندې کې یو سړی راغی او مخې نه لوګي ختل سګرټ څکلو چې داسې لاس کې ژوند ته کېښو اوس دا غلطي ده زموږ علم نه رسېږي که ګوتې په کې وو نو دغه باندې به کړو غر کېدل اوس چې معنا او مراد دواړه موږ ته علم نه مجهول دي دیتا حروف مقطعات متشابهات قرآنی هغه حروف مقطعات او د ید معنا معلومه او تقریبا کیفیت موږ ته نه معلوم استوا معنا معلومه او کیفیت نه معلوم سوال ته نبی دات و انکار ته نشو کفر وی دي نیو ال استوا معلوم امام مالک وی بل کیفیت مجهول وسوالا بدع انکار کفر خلاص شو خبر نو متشابهات قرآنی په دو قسم یو معنی لغوی معلومه اصطلاحی کیفیت نه دی معلوم توقف څنګه یت چې د الله سره مناسب دي زموږ ایمان نور په ځان سره لازم کړو استوا معلومه څنګه چې الله شان سره ده زموږ ایمان د خلاص شو شیخ الاسلام هم دغه عقیده رد نه د مجسمانو نه هغه دا وی تفسیر د سوره اخلاص کې بخپله وای چې زما با عقیده ده چې کوم د سلف صالحین صحابه او تابعین او عقیده ده سوېما د الله صفاتونه الله له ثابت دي کوم چې د الله شان سره مناسب دي او مې ما یلی خپل شان دي خلاص شو ورستو په دې ډول رامي دي هدا پر راو رسول ضرور وي خو ابن بطوطه ویلي دي چې زمي شرط لاړم دکسي شیخ الاسلام منبر باندې او دبر انده کوز شو دي په اخر شپه کې الله دا تاسو را کوزي کې لکه څنګه چې زرا کوزي بار نه ښکته او وي چې څو بخنه واړي چې بخم سو سوال کوي چې ورک خلق مشهور ولی ابن بطوطا د سبوکی شاگردو د خپل استاد لپاره درو جوړ کړی هغه سره و چې د رښت کال کې د تمام دنیا سفر یې کړی و کال هندستان کې قاضي پاتې شو نو کمزور ہے کنه چې قاضی شو محدثین وی کمزور ہے کله بڑی علی کله درو وی کله ورانه ایتی برا سواد کې قاضیان مقرر رشوت یې اغیستو د قاضی دی ججان نو سیوا حرام شو ودا شي مجدار خبرې وکړي مولا هم سره بنا شو لګی نه پرې جو الله اکبر کبیر غرض به سره معصوم ویل دا مسله مونږ په مطلب یې کیفیت الله ته معلوم دی خلاص خبر مونږ نه دی لیدلی الله بس یو دا بل دا ابن بطوطه قول په دې غلط دی چې دې کله مصر ته تللی نو شیخ الاسلام دفن شوی او وفات دفن شوی نو مړ سړی بیا څنګه ممبر توفتو دن دروم دی خلق وایي چې رښتیا راځي نو دروغ به دنیا ورانه کړي اوسه پورې ورانه نه کړه لکه هغه روایت چې ابو دجانه کله قبر ته کوزولو نبی علیہ السلام دغه الفاظ بسم الله وعلی ملتی رسول الله نو غلطي ده کنه کرخی وصول د کرخی کې غلطي شو ابو دجانه وفات نو مړ سړی څنګه بیا ده روشت کو دغه ټیم کې بیا ده نو مخکې نه خبره باندې پرېږدي اصل کې دا ابن البیضا خلاص غلطي ده کی الله اکبر کبیر پیغمبر تا علم کا نو اعتراض مامخ کی ذکر کرے دیں عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن حبر اللغت نبی علیہ السلام اللہ دعا کرے گا اگر وہی چہ دی مقتعات حروف دا علم ناجز دی علماء نو سوال واردی کی چھ بیا پیغمبر تا علم ہو کنو نمامخ کی حلی پیش کرو نو کنو نو بیا خم عالمی کی تخاطب بالمجهول و پیغمبر تا اللہ دا مجهول خطاب کی نا نو وہی چھ معلوم نو بیا بیان کرے ولی ندی اللہ اور تو خود لے پشر دا آدم بیان زک ابتلا ہوا پڑے گی اور دا نظائر پہ حدیثوں کی موجود تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرالا نبی علیہ السلام سر ناس سو پٹی ہوئی بہت کی خبری کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وی بی جڑا وی جڑا بیا غور ته بیا خبر اوکړه نو بیا خوشاله شو بیا خندل الله اکبر د لویو خلکو خبرې هم داسې الله ته چې عزتمن دي عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې ما ته زه د مور یم خلک وایي د عائشې او د فاطمې رضی الله ورانه وه دروغ وایي کنه چې زه د مور یم زما د باندې حق دی تا ته یې څه وویل چې تا وژړل خفه شو کنه بیا پیدا زما د پلار دراز خبره ده او دا راز زه نشم افشا کولی نو حروف دراز دي مطلب دا ده د الله او د پیغمبر په منځ کې راځي وایي کله چې وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم بی بیا یې ما ته قسم راکړو چې اوس به راته ووایه بیا ما ورته وایي چې اول ما سره خبرې وکړي چې الله به ته اختیار راکړو چې پاتې کېږي او که ما ته راځي نو ما الله ته تلل غوره کړه مرګ غواړي او که نه پوهېږي په خبره هغه حدیث نو پتلو باندې په جدائی باندې ما جوړه کی به ما ته چول ما سره ته ملويږي رمضان کې بول تر راځي بیا بی زه خوشاله دې زما ملاقات نظر شي دا غراز وشي نو پیغمبر ته خودلې او غرازو د الله نو چې یو بنده د بنده رازو نه افشا کوي لکه فاطمه رضی الله تعالی عنها نو پیغمبر به د الله راز نه افشا کوي نو په شر د آدمی بیان لکه سادی وی کنه میان عاشق و معشوق رمزیست دا عاشق و دا معشوقی پر منز کی اورازی کرامن کاتبین را هم خبر نیست دا دا غزو راز وی که ظاہری چاوی تکلم پی فرشتی لکی او دا هم ثابت دی فرشتو لعلم غیب هم نشتریم کرامن کاتبین چنین آغیم ندی خبر یو سالک وی للمحبين ستر ليس يخشيه لا قول ولا قلم للخلق يحكيه چې مخلوق ته بیان د دو په منځ کې چې محبت او رازي د هغې سه یو راز هم وي پرده یي هغه څوک ظاهری نه الله دې موږ د قرآن په مقاصدو باندې پوه کړي دا حروف مقطعات مقطعات جدا کړی شوي قرآن دا آیاتونو نم پا آیات سر جدا کئی دے بارکی مفسرینو سیویش اقوال ذکر کری دی امن کم عربی تفسیر دا پارا چکار کولو ناغی دا پارا من دا جمع کری الله اکبر. یو چې د دې علم الله خاص کړی د خپل ځان پورې، بس مخلوق ته د دې پته نشته. یو قول داره لکه د خلفای اربعون هم دا روایتونه ثابت دي، په بازو باندې کلام دی او سخو قابل د استدلال دی. امام شافعی او سفیانی ثوری هم دغه وایي چې دا راز دی د الله او د پیغمبر په منځ کې. بس دویم قول داره چې دا حروف دي جدا کړی شوي دي، یعنی دا دلالت کوي ځان له ځان له په اسماء د الله او په صفات د الله. او د دې مماثل حروف راوړي پاول کې چې هغه ته مقطعات وي. د سید ابن جبیر د ابن عباس نقل کوي. نو هغوی دوه جم ذکر کوي، محمد ابن قرضی اور ابی ابن انس. لکه مثال په تور الف اشاره ده احد تا، یعنی اول، او ازل ثولام اشاره ده لطیف تا، میم اشاره ده ملک تا یا مجید تا. دا یو حرف دا الله په یو صفت باندې دلالت کوي، دا غن یو ټوکړه غشته شو ده. او قران کې ان شاء الله آرام شي. دریم چې دا اشاره دي د نمونو د الله او د نمونو د پیغمبر. سلورم چې دا حروف مقطعه دي چې دا د شری په ول لسو دي. بس خلاص. پنځم چې دا اشاره دي ټولې د نمونو د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه ته. شپږم قول چې دا اشاره دی هغه مدې ته د دوام د دې امت په حساب د جمل دا ابو علی وي. وم قول چې دا رموز دی د هر حرف، او دا رموز اشاره دی کلمې ته، لکه مثال الف لام میم. الف معنا انا الله اعلم، مجموعه ایدا شود دریوان. انا لام معنا الله، میم معنا اعلم، انا اعلم، انا الله اعلم. ادار لد الف لام میم را انا الله ارا زوینا. الف لام میم سواد انا الله اعلم واقصر ذي تفصيلا. دا شي د نورو وجوهات ذکر کړي. اتم قول دی بارګه دا اشاره د هغه احوال ته چې پاره سره سي تزکیه راځي د قلوب. لکه ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې شعب الایمان ته اشاره ده. دارنګ لا نه هم دا نمونه دي د سورتونو سبه ته دا قول نسبت کوي. لسم چې دا اسماء دي د قران. یو لسم قول چې دا مرکب دي، ټول حروف مرکب دي د دینه، او دا نوم د سر اسماء د الله د علی رضی الله عنه دا قول منقول دی. هغه وای یا کا ها یا عین صاد یا ح میم عین سین قاف. دا یو ویل. دارنګلا دولسم ماوردی ذکر کئی چدا افعال دی. حروف دا الف لام میم سواد کتاب دا فعل دی، او علم پمانت نزلا انزل علیکم او پسیغی دا فارو سرن رستی کی گی دیال لسم کول دا حروف دا پار دا قسم دی قسم خوری اللہ پر دیم لکه سنگا چی قلم وغیر ذکر شیو دا شواهد کی قسم مانا شواهد سوال لسم چی دا اول کی راوڑی شوی دی و ترز دا علیب باتا او پدې کې شربول دي چوکول دي د مشرکین چې ستاسو کتاب تاسو چې سلولې دا هم د دې حروفونو جوړ دي ولې انکار کوي تاسو هم دا چې جوړ دي نه فاتو به سورته مم مثلی تایید بین لسم کول چې دا د تعلیم دا تعلیم د لپاره د حروفو ماشوم تبا تا دا چوخه بیا ورسوې دا اوتړه بیا وېدا اوایا روانی ہوا یا جوڑ او روان پاری اندر سے اللہ دیار لسم دا حروب دی او قص دی دینا قص پریشوی دی دینا خبرداری او ریدون کی تا پشان دنی دا دکیو پلانیا نو پدیس رم تنبیح دا چیزان تیار کا ورستو دا علم ضروری دی وی خوسی دا واللسم قول جدا اعجاز بالخير وسوس بالقوانا بالخير استا معجزه ده اعجاز ده معجز کتاب ده تمام مخلوقات ده معارضین اس ده عاجز ده نبی علیہ السلام امی استاد نو ده پڑھاول به ده الله او دا شروع کو باندې کوی شوی ده چې دنیا ورته حیران ده اتلسم کفار با مخارول دا قرآن دا ویدون بی فقار لا تسمو لی حاضر قرآن والغوشی لکا سورت فصلت شپگشتم آیات تھی نورای ودا حروف دیر پارا چه قبول کرشی پا طلب سرا فهم مراد دا دینا چه گور دا حروف دیتا چه گوری سوچ پیو کئی دا قطرب نحوی وی او دا دا مخ کے قول سرسد ہے شپاڑا سم سر قریب قریب نور لسم دا علامات دا احلی کتاب دا پارا او دیو سر وعدہ شو پدی بانی مخ کی انبیاء وعدہ کردے وچہ قرآن با شورو پا حروف مقطع آئی تا شین کارو نکے دارال سرد آگئے نا قلم سنگ دا آیات ہوئے کفرو عرفو ما عرفو فکفرو بی داغ قبیلی نشو شلم کول تبریزی رحم اللہ ذکر کئی چس خلق بوئی په قدم د قران باندې خبره کوي چې دا جوړ دي د حروفونو په شان د حروفو د کلام خدا واه ځکه تالیف د کلام د اسواتو د کلماتو نه ډیر سخی او دا دلالت کوي په حدود باندې د دلالت د حروفو مفتیاو د وجه د قلت د اسواتو یو قول دا ذکر کړی یو اشتم قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا وایي دا سنا ده چ الله صفاتونه وي په ذریعہ د دې په خپل ځان باندې نه الله په خپل ځان باندې وي دا شو یویش اقوال دا ابن عطیہ او امام رازی ماوردی ابن عاشور التنویر التحویر په دې کې ذکر کړی دارن لال کشف البیان وغیرہ کتابونو حاصل دا وی مونږ ته ذکر خدا خپل حتی نظر ته ټولو خبرونه مونږ دا وایو چې دا اسرار او فواید دي نه معنی او تفسیر د دې حروف بلکې دا متشابهات دي ذالک الکتاب لا ریب فی. نمنګ بسوایو الف لام میم منګ نه پویو په معنا د او مراد دې حروف منګ نه پویو. لکه شیخ تکابل ګرام بدا توجی کوله شیخ زمنګ بویل چې منګ نه پویو په مقصد دې حروف معنا مقصد باندې منګ نه پویو دا شنه چې معنا یې نشته. ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک سره اشاره کیږي لری ته لری اوسیه هغه ته اشاره کوي او کتاب په نزیر ادا دین نو دا اشاره کتاب ته په ذالک سره نه صحیح کیږي. نو جواب دا شو کوي چې دې کې اشاره د عظمت ته کتاب ته او د لویواله د مرتبه دام په منزله ده بود د مسافت سره ګرځولې دي لریوالي سره هغه یو شړې روان دي او دلته هغه مقام او مرتبه چې اوچته یې لکه پلانې ډېر سوای ما ډېر لوی شړې ده اشوي خلک ځانه ډېر لري دي ځانه ډېر لوی شړې ده ډېرواله نه کوم کې نه لري نو هغه بود دا مرتبه چې هغه اخلي شی وو هغه مو په منځله ده بود حصي وګرځو یا یو بل وجه یو لریواله ظاهري وي او بل د رتبه نه دلته ظاهري لریواله نه دی هغه د رتبه لریواله وي په منزله د ظاهري لريوالي ګرځولې لکه سورۃ المزمل کې وګوره پنځم آیات سنلقي عليك قولا ثقيلا يقينا من ورزو زرد چې ورزو پتا باندې یو وینا قول قران ثقيلا بوج والا مضبوط نور دوا ایشو کنه شو درون کتاب دی لوی شان والے کتاب دویم جواب کله دا ذالک د قریب د فارم راځي ځکه حروف دیو بل په معنی باندې راځي دا مجاز متعارف دی او مشهور دی. لکه سورۃ البقره کې درې آیات کوم ذکر کړي امام ابن کثیر یو وجه ذکر کړي چې د سورۃ البقره نه کوم مخکې سوراتونه هغه ته اشاره ده یا پدې کې اشاره ده قران ته چې مخکې کتابونو کې دا غي ذکر یا اشاره ده لوح محفوظ ته هغه چې لوح محفوظ کې قران موجود یا اشاره ده صراط المستقیم ته چې مخکې سورې فاتحه کې ذکر شوی بدغه مخکې ذکر شوی دغه لا یو بل سوال واردیږي چې په دې سره اشاره کیږي ذالک سره محسوس فی البصر دا او کتاب کو معقول فی الذهن دی ٹھیک شو تعلیم نو صاحب د بحر رحمه الله بحر البوحیت والا هغه توجیه کوي او زمو شیخ توجیه هم دغه و تقریبا هغه سکون به ذکر کوي چې محفوظ ده دینو چې په دې سره اشاره لازم ده نه ده په دې سره اشاره کیږي هغه شی ته چې معلوم بین المتکلم والمخاطب خوا کما محسوس بالبصر وی او کما محفوظ فی الذهن وی یا نخکاری محسوس بالبصر نوی بلکی معلوم بین المتکلم والمخاطبی بین المتکلم والمخاطبی ولی قرآن کی قیامت تچوئی نحاز آوئی ذالک اثر اشارہ کی جنت دوزخ او دا ټول سیزونه سری موږ ځایل لیدلی معقول دي که نه دي او اشاره ورته کوي ولې پیغمبر بیان کړی دی نو زمونږ او د پیغمبر په منځ کې معلومات دي معلوم تذکره یې شروع لکه مثال یې وګوره شیخ وویل چې په دې سره دا کلیه نه ده قاعده اکثریه د شیخ بدلوي اکثر داسي دا نه ده چې دا کلیه ده او په دې سره اشاره کیږي معلوم بین المخاطب مخاطب متکلم والمخاطب چې کله دا غي تذکرہ شروع وي اوس وګورئ د پیغمبر تذکرہ شروع ده نو خبر کې وایي ما تقول فی حق هذا الرجل انت هذا او ذلک دا دوانه محسوس لپاره استعمالي مشاره لې وایي سي محسوس دغه دوانو لګوي حل د دوانو نو موږ وایو ته تذکرہ وا د نبی صلی الله علیه وسلم مسند احمد روایت باغی باندې دال دی یعنی په دې حاضر سره یا ذالک سره اشاره مایوس کرو ته کی چې تذکرہ شروع کیدش لکه بل روایت کی راځي الذی بعث فیکم تذکرہ شروع ده دا دوانه لګیا دي الکه ته دی پلانې په اړه کې دا پلانې نه دي نو پلانې دلته موجود هم نه دي دې پلانې په اړه کې څه وي دا شی په دې راځو شروع کړی یا دا شی کړی دا شی نو دا پلانې دې متکلم مخاطب دوانه ته معلوم دي منځ کې کنه ذهن کې اشاره دي ته دا څنګه قیامت شو معلوم دي دا لازم نه ده چې څه دي محسوس ښکارا وي ورته دي دارنګ لغه وفد دا عبد القیس راغلی وو او وی ویل نبی رسالت ته مرنا به امرن فصل من ته خبر او کا واضح او تفصیلی ولی و ان لا ناتیک الا فی اشهر الحرام من صاحب ته نشورات لے په میاشت د عزت غسلول یا فی اشهر الحرام حرام د حج په دوران ذکر فإن بيننا وبينك هذا الحي موضر من كفار مضر دا دا مضر قبيلة دا دا دي نوغا خالتا نوغا دسر فهو چه دا ولی دا قبيلة دا دي ذكر شورو دا معلوم بين المخاطب ولا متقلیم پیغمبر تا معلوم و دیتا معلوم دا منس کی دینو کمان بیا رازو پا دیلا نم پری دی لوٹ مار کئی نو ساتا پورا دین خبری ہوکا جد منگا یاد ساتو نغه موجود وي نه نه دلته دا کتاب معلوم دی کنه دې دې ته اشاره شو لا ری بفی بل سوال دا واری دی کتاب جنس دی او دلته دا جنس بند په یو کتاب کې قران ته ویل شي کتاب اطلاع پر زبان کې کې بدلتا دا بند په قران ذکر چې کله مطلقاً شی ذکر شي کتاب نو صرف کې کې څه تا فرد کامل دی ځان په تمام کتابونو کې کامل کمی وي قران نزل ته نه قران دا او پدې کې دا کتاب چې کوم نه ال راغله دی الف لام لام راغله ال کتاب سره نو دا د فار د کمال دی نه کامل کتاب او کتاب په قران کې مختلف معنی سره راغله دی یو په معنی د حصي د میراث لکه سوره النساء یو سل 3 درشم 3 15 سم کې دیم په معنی د دلیل سره لکه سورې صافات یو سل و پنځوس او په معنی د میټه سره اجل حجر سورۃ الحجر شپږم او په معنی د لیکلو لکه غلام سره مکاتبه لیکل لکه سورۃ النور درې دیر شم یبتغون الکتاب کتابت واړی نو وی لیکو غلام سره مالک وي ته مې آزاد کدا شه دراوړو نو آزاد نه غوي ما سره لیکلو که غریب سره مثال لغه بیا ما د پرسو غوي نه کی لیکلو سره وکړه په معنی د لیکلو نفس لیکل مخکی مکاتبه دلته نفس لیکل لکه سورۃ النبا یو کم دیشم په معنی د عمل او د رزق لکه سورۃ البنی اسرائیل دیارلسم آیات او په معنی د لوح محفوظ لکه سورۃ الواقعہ اتاویہ او په معنی د شرعی حکم لکه احزاب شپږم آیات او په معنی د خط لکه یو کم دیرشم سورۃ النمل او په معنی د مقرر رزق د الله د طرف نه سورۃ الاعراف و دیرشم او په معنی د عدت لکه سورۃ البقره کې یبلغ الکتاب 215 دیرشم او په معنی د یو مجموعی لکه دلتا کتاب ورته زکه وشي د تمام آسماني کتابونو علوم او مقاصد جمع کړي د قران کې ولي اگر روایت چې الله یو سل سلو کتابونه را لېږي تمام علوم په سلورو کتابونو کې داوي په قران کې بند کړي هغه حدیث ته او قران کې چې دا استعمال لیدا کتاب یو په معنی د تقدیر اندازا لکه سورۃ التوبه یو په دوه سم آیات بل په معنی د حصې د میراث لکه سورۃ النساء و آیات بل د پارا د تخصیص لکه اعراف یو سل شپږ پنځوسم بل په معنی د کتابت لکه یو کم اتیایم سورۃ البقره او بل په معنی د ملائکو کتاب زخرف اتیایم او په معنی د نزول لکه سورۃ الانبیاء یو سل پنځم سورۃ الطور تاسو راوړل سیفاران وو وښتم سورة الطور کتاب مستور په معنی د کتاب لیکل شوی په کدل ته دوی معنی او په معنی د کلکوالی لکه سورۃ المجادله دویشتم نوانه ایسا شو دا عظیم و شان کتاب لا ریب فیه نشتر شک پدی گورا شک او ریب دوانا هم مانه دی فرق اعتباری دی ریب استراب دا نفس پریشانی دا نفس فی رایبین یا ترددون تردد دے کنا دے پریشانی دا نفس او شک دا دو سیزونو ترمنزی برابرتی آوی او نزدیوی دو سیزونو برابر یا نزدیوی او یو لر ترجیح پا بل بانی نی دیتا سوی شک سو کر زویا مثال بیا چې کوم د تاسو ته نه لوي دا جوړې مې خلک څنګه وي شور قران درس کې ناسو د مردان کې په توفانه گزاري مولانو به مرتل ماشه ستي وګړه ناراسي خلې نو تر چې له گزاره کول پکې دي شور قران ته د گزاري مولا چې بار سوتو طالبانو گزارو سره مرګ پر گزاري مولا رخلاصي کې ویو که سیورانیو کی بیٹھو خلق در رسی کن وی کسان را غنشوی و نوم بینا را بزر تسینو چی تان فیل انصاب را بشی نا تالیب را غلیو چی تاشولی پریشانی ویر دا غٹ کمر دیں و دی پٹی که دیں نو دا دی دا اڑولو پدر کشی دا سی چلو دا اڑولی دا پسان دیں پراک مراک ما تراک دیں سچرگان وگان جسی را اوڑنا خود دو پڑا پی پڑی ورطا واشو پڑی واشو لو دو تشاڑا مکتا اگر طولو کسان توش آڑو بیتاسی اوڑا لی پاما جاو جور کنو کانی دکمی دولوی بزمک اخخ ورطا وی بس لوڑای انتی نو خود ویتالی وقت پاتی نا دتانا تا پاتی نا نزمون نا پرشی با خبر امیدان اللہ اکبر گورا تالیبان دلتا سوال والدی گیا مشهور چه دا ریب تعلق سی نسبت پوری وی بی کنی او نسبت خوب جمله کرا دی زیدن قائمون ہے نہیں اس نیس دے ندی دا ای نسبت تیگن او دا ریب شکم دی مفرد دی او حکم دا کتاب مفرد دی حکم با مفرد بانی دکی نسبت پا مفرد کی نراج رازی زیدن سمان تاسو تکمیل کړئ هیڅ معنا نه ده مفرد دي دا مفرد دي نسبت پسې کی مفرد کې نه نسبت په جمله کې او کتاب مفرد دي نو حکم پرې باندې نسې کیږي د نشوالي د شک شک نشته ده خو شي به خبره نمنګ به جواب وکړي چې القرآن يفسر بعضه بعضا دا شي ده کنه سورۃ اليونس راوړوي لا ريب فيه من رب العالمين نشتر شك بديكي وكيدو دد رب العالمين طرف رب العالمين دارن لا حواميم سباوكي تنزيل لفظ ذكر دي من غفور الرحيم من رب العالمين ويكي اغطول وصراو قلو وګرځي قران کې زی په زیدار غلي اوس راشي القران يفسر بعض وبعض اصول کې ذکر کړی وکن نو اس مانس شو جمله ده کنه نسبت واړی کنه نو اس بم وای نشتره شک په دې قران کې وکیدو د طرف در رب العالمین دا الله کتاب دې بری کې شک نشته اوس دا مسله حل شو وینو چې تا داسې ویل نو داسې به دې ویلې وي لا فیه ریب لکه څنګه د جنت شراب مبارک راځي لا فیها غول داسې به دې ویلې وي دونه خبره دی وکړه جواب دلته حصر مقصود نه دی نورو کتابونو کې هم ریب شته دی نورو کتابونو کې ریب شته او قران کې الله نه فکرې ده درې بیا د ځین تر راځي چې څنګه یې ذکر کړ دارې په استغنه فی درې به وکړه په استغراق سره چې بالکل هیڅ قسم شک نشته دي حالان کې ډیر خلک دا سیمون وینو چې وایي پکې شک کوي کئی که نکئی نو جواب اداره چه دل تا نفی پا معنی دا لائم بغیره مناسب ندی چه بدی که شک اکڑش لکه سورت الیوسف اتا دیر شمایات ماخذ اللہ گو یا نفی پا معنی دا نهی دا لا تر تابو فی لکه سورت البقره یوسل و نبی ستان میں حج اتم یا دا جواب کوي چې نفی په معنا د لکن سمانا لیس فیه شک لیس فیه نفی شک عن الکفرتی نشته په دې کې نفی د شک د کافر د طرف بلکی نفی در ایب پکیدو دا اللہ در ربنا دیکی شک نشتا لکه یونس من مخی وارو رایا نشتا ری شک پدی کی حس قسم شک نشتا لوئی کتاب دے نشتا ری حس قسم شک پدی کی پکیدو دا دی دا اللہ در ربنا پراتلو دا دی اللہ در ربنا آغایتون اوسر لگوئے مانے بدلوئے پراتلو دا دی دا طرف در رب العالمین نا علما ابن الجوزی رحمه الله زاد المسیر کی وئی ریب دل تپ ماند تهمت دلیل کی ولله فصحا عربو شیر پیش کی لیس فی الحق شک یا اماما انما الریب فی القول الكذوب سمعنا شو اے لیس القران مہر للتہمت تہ بدنامی کتاب نه چا چې لاس کې اغیستره نو الله د بدنامی نه اغیستره الله ول عزت ور ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام خبره باندې پوښي او هغه اوله توجیه هل قران فصل بعض دارایږي اصل راځي تایید قران او سنت کوي هدل للمتقین متقین هغه دي چاہوئی تا ہدایت حاصل لی ترجمہ نکو ترجمہ بکو مروا نور سو گورا چاہتا چا ہدایت حاصل بھی نو متقی نو دوبارہ تحصیل حاصل لے کرنے نو بیا بیسا مانکو منگا جواب صدا مطلب اندے پدے کی بیان دا تکمیل لی هدایت ورد شوئے دی تکمیل دا کامل دی پورا پا هدایت بانی سا دی متقیان دی کامل هدایت چاہتا دی متقیانو تا دی یہ ہوگا بل هدایت په معنی د توفیق دی او دلته دا معنی مراده توفیق دی په دې قران کې د بیان د پاره د موحدین بل سره بیان کولی شي قران الله سره لسته شي خو چې موحد ودرېږي کوي دې په خوشاله دا چاري دلی نه خدا زړه مینه مواړي یقین وکړه دا گزارونه د باندې کیږي کنه لوی مزه یې څوک شوی امر ابن یاسر سمایا او فلانې بلال نجیب یقینو کدا زموږ خپل خبر او پښتو کې یو مثال دی چې خلک وایي ګوړه ګوړه وایي خپل خبر کوي شي مزه یې نشته خو چې کله خپل ته وایي نو بیا به خوند یې وګوري دا چې دا کنه دا هغه خلکو ته د دې مزه گزار پکې وي احد احد احد ډېر لوی مزه ده د زړه د مینې نه سړی چې کینی قرآن ته بیا داسې مزه ورکوي تکبیل دی توفیق دی دویمه معنی هدایت په معنی د رڼا للمتقین دا کتاب رڼا ده د پاره د موحدینو تقوا بچ کولو ته وایي ځان سره بچی متقی ماغه دي چې ځان بچی د شرک نه مشتبه کارونه نه حرام نه راو تار نه د فرض موحدینو تعالی زمي مانش کله دا متقی لغوی معنی سره بشتوالیږي لکه سورۃ آل عمران اتیشتم او کله دا مقید وی لک فتقو النار اور نو یی مقید کړي الله اکبر لک ابن جریر معنی کوي نور للموحدین یا دا جواب کو چې مراد په متقیانو سره منیبین دي فائدہ نه علی په دې قران باندې مگر هغه راو ګرځيږي الله ته دی قران نن شړې قران ته نه کینې څه فائدہ ورته ورکه هدایت دی سوال بدا واري دي تاسو جن تا چې ګورا قران بل ځای کې وای هدل للناس قران هدایت دے د پاره د مخلوقاتو ټول مخلوقاتو او دن تسوی متقی داولی نو تعرض دی تاسو به جواب وکړي چې قران کله اشرف ذکر کوي او غیر اشرف ته قیاس کوي نو معنی یې شو هدایت دے د پاره د متقیانو او د نورو د پاره هم نو دا متقیان ولې خاص کړو چاوی پدې فائدہ اخلي لکه امام ابن کثیر نور ته نه فائدہ نه دي قران فی نفسی هدایت دی او نه حاصلې د دین هدایت مگر نیکان د هدایت سلور اصول اول اسمانی من سورۃ الفاتحه اهدنا کی ذکر کړی دی دوباره یې ذکر اسی تکرار نو متقین د تقوا نه دي تقوا په معنی د بچاو کله په معنی لغوي سره او کله مقید او کله معنی اصطلاحي سره تقوا په یو څو معنی سره راځي یو په معنی د توحید لکه سورۃ الفتح آیات 26 یو په معنی د توبې آراف شپږو پدیشتم دې د شوالې او په معنی د تابعداري د احکام د الله لکه سورۃ البقره یو سل یو کم نه وي او په معنی د نفسي بچ کېدلو لکه بقره سورة البقرة يوشتم آيات كي يا پا معنى ده يري لك سورة البقرة اتش بيتم یا په معنا د اخلاص سورې حج و درشم یا په معنا د عمل کولو په اوامرو سورې مائده 15 درشم آیات ماخذ یا ځان ساتل د نواهیونه لکه دلته دا تقوا او سورې نحل دین بیا د تقوا مرتبه درې دي یو ادنا زان ساتل د شرکنا دویما د دې پمنس کی عمل په اوامرو زان ساتل د نواهیو نه الله چې حرام کړی دي هغه حرام ګڼل شي الله چې جایز کړی دي هغه باندې عمل کول سم دریم اعلی زان ساتل د مشتبهاتونه لکه حدیث کې راځي د بخاری چا چې زان د مشتبهاتونه او ساتلو نو د خپل دین محفوظ ځکه غلطه معنی څه ده صحیح سره ګډوډي مشابهت ځان د دین اوسه لکه فقهای او مثال ذکر کړي واجب اصلاحی او د سنت د بدعاتو تعارضی واجب اصلاحی پرې د سنت او د بدعاتو تعارضی شي شکتا ته تردد راځي دا به سنتي او که بدعاتي دا به سنتي دا به واجبي او که بدعاتي دا به مستحبي که بدعاتي نو سنت پرېږده مستحب پرېږدا بدعت روي ځکه قطن حرام دي ناروا ده قطعي شي زفار را پرېږدا بل ټیم کې به وي کوئی شي خبره باندې دی دا مشتبهات او د شبهات خطیب شیربینی رحم الله هغه هم درې درجه ذکر کوي خو لږ بدلول یو ځان بچ کول د همیشه عذاب نه اعلان د براتو کې د شرک نه سورې فتح شپږ درشم خلق تا چې واوري چې دنه بابا د ژوند د مخلو نه غواړي بس دینه می برات اعلان کوي چې د جانم دور نه بس شو ولا تشرک بالله لا تشرک بالله وان حرت او قتلت استراری حالات کې هم شرک نه کوي وګي مردار او خرم دونه چې د مرنه بچ خو د بابا په قبر باندې حلوا پرته ده یا لنګر کې نو چې دا ونه خوري ډک بول نی او ډک بول په یو دین کې جایز نه دی خوړل سارو لیم نشو ورکول عبادت یو چې وخت مقرر کړی دی دویم عبادت هغه چې الله وخت نه دی مقرر کړی لکه خیرات صدقه کله دی وس بر شو وکړه مالله د غریب فرق پکې مکوریا مکوه خودنه مکو لکه زمون د زمانه خیراتونه ودونه ټول په دې بیناری په خودنه باندې مالدار او دغری فرق پروټه کې مکو دغه څه ورکو مارشتدار او رول لای واده کول لته برازي دو ورځې درې ورځې روټه ده ما اول ورځ باندې با درشم دا درمیانه او اخیره ده ما اوهل به لغیر الله کې داخل علی رضی اللہ تعالی عنہ د ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته دا ویل چاته نه تبوس کړم وزیر شه راضی بادشاہ راضی وزیر اعظم راضی غټ سړی راضی یوفیا راضی او یو کس له ډوډۍ کوي دا ډوډۍ خوراک څنګه ده په ما او الا به غیر الله دا حرام ده ام المؤمنین وی حرام ده علی رضی اللہ تعالی عنہ وی حرام ده مونږ وی چې ضرب یې حرام ده زمونږ څه کار ده بادشاہ ته لیو بهر تا وزیر و سره وګه شوی و باچا زمیدار زیت لاړه با تینګړو تو نا ایزر در سرکڑا ورلا نا پا باچا ہو گیو نا دیر پندو باچا ہوئی دا پڑی خوشی دی نا وزیر کو خوش آتا دی گی نا خوش آمندی کی اب جیاو کن کنا کوئی پسر اتاج دی آتا سیدہ توپے ہوندی پبل کال بیات تلی دی باچا موڑ دی زمیدار کو خوش آلا دی نا آغا شی ورلا بیا پورت چرې دا خدای چې بد مور اومه کنه خوب نه دینه او مور وګنه وزیر سکی هغه ورته وی چې بادشاہ سلامت نو دا ډېر ناکاره شي ډېر بد دی کدی خلی ته نه ګوري دا چې تکه توره لکه د جهنميان وڅنګه توري وګوره الټه یې ځوان کړی دی وګوره الټه یې ځوان دی زمیندار وی چې پروس کالی دی صفت کولو سخ کالی بد وی وزاری ما جیزا خود استاد پاتنگر نوکر نئی مزا خود بادشاہ نوکر یا نچه منگو آئی ام المومنین و علی رضی اللہ عنہ چه حرام دی ماغی لگی غیر لگی نمو خود زر پیری وائی مو خودو صحابہ و نوکرانی و پیغمبران و نوکرانی و داغی استازی جواب دن دی پورا جواب دیو منگا مرتو چه حرام دیزی و تلار نشی نچه مولا دونا پی خند شی کنه چه آقا وما غل بهی لی غیر اللہ روٹی بخی کن کدگا روٹی بلزے کی لگولے دین بانے طالبان و کتابوں نے اغیستی وی چرت جماعت کی لگولے بلزے کی سونا سوار پہنے درے و رجی سو کی راو سلپ کی دا دنیا ٹول بدماشان اور ٹوپرے ٹوپرے ورد کی دلو جی و پلانے خو خزمت من نور تیسو خزمت نور لجی رجی و باقا قالی ورکڑی او دل لجی شپگو خزم روڑی او سلامون او دوان اس پیو لازون او دوان استڑی کرو دل سلامون او او سمجھتا چا خزمت میں انو نو چې مولا ته نه غرق شي نو خلک به څه ومن لم یتغن بالقرآن فلیس منی ځان مالدار کې غنیان کې مستغنی کوي د مخلوق نه د غټو خلکو خوا ته تلل عزت نه دی ذلت دی ګناهونو کې مبتدا کېدل او فتنه ده مشکات حدیث دی نه یو پیرم بادشاه خفه شو سړوبي وپي وزیر ته وایي چې عالم ګوره تعلیم گوری صدم را بنی امر شو یہ وی راو سبا چاو تا پیسی اور کئی بل فن نکی پیسی اگو یاری دی ملاکار خجور دی پیسی بخوا خوند اگو شایران بن پیسی و ملیان آخر شپا آخر شو باچا صاف لی تا ورسی دی امر شو گور چر تعلیم گور اگو یو کستی فضیل ابن آیات دیما و بحنیف رحم اللہ دا شورا رکن اولوی عالم زړه زندگی نه ویني کنه اتا ای مړه زم وکم الله زم بولم ار اسلام وی حدیث ما کان سب راغې سګوري کچا کور دی دنه دیو لګې دلې دا او د پاسه په دې کمرې باندې بیا بل کمره ده هر کی دولونه دی یو خزر فزیل می آیاز دلا بزرس چې ویری دل چې وزیر را روان دی چینجو پر بادشاہ په دې زړه کې دننه چاړه وګرځول سترګې رڼا شو بادشاہ وایي چې نور هم زیات کنه شي پاتې بیا داسې کار مه کوه چې سر له مافیا نه واړي نو اوس یې مړه کې بل ورځ وشي راغلې شوې بیا به نه کړو خبره باندې پوه شو بادشاہ وایي غم مې ختم شو صحیح ده پیسې وزیر ہوتا ہوئی چکر بادشاہ دے پیسی دوبارہ ہی ماحول برابر کو رڑا ہی کرنے وزیر رڑا ہی کرار سے پھر بادشاہ پیسی در کئی ہاں چھ بار تو ہوئے تو نو دے ورطا ہوئی چھ زمان میو حاجت دے چھ بیا بنا رہا سے چھ بار تو سنگ ہوئے تو پیسی دلور کئی نو دیو ته بېمانه د عوامو معلومات راکې دا خو د عوامو مال دی سړی لاړ ووتو زاهدین دی ته وایي متقیان دی ته وایي دوی چې لږ لرې شو نه هغه زنانه او لوڼو وویل چې ره اباجي مونږ خو درې ورځې خوراک نه دی کړی کور کې هېڅ نشته او بادشاہ چې درله درکوي نو تا له خو جایز دی مونږ اضطراري حالات کې بادشاہ واوري هغه چې بیا واپس راغی نو دی ورته بېمانه ماتا ته نه ویلي چې بیا باندې راځي ته بیا سره راځي زور کې کېسته دا خلکو د مشتبهاتو نه ځان ساتل تقوا برات د شرک نه الله اکبر. الله دې مونږ ته دغسې نصیب کړي انشاءالله آئنده درس کې.